Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunza Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la 17. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Osusume wa nan desu ka? Yani pendekezo lako ni lipi? Muhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi wa kigeni kutoka Thailand. Yuko kwenye duka la kuuza vitabu na rafiki zake Sakura na Rodrigo. Haya ndio mazungumzo yao kwenye upande ambako katuni za manga zinauzwa. Sasa hebu tusikilize mazungumzo ya somo la 17. Ha, kono hon ii na. Are mo omoshiro sou. さくらさんのおすすめは何ですか?これはどう?ホラーはちょっと... Sasa ni kupe maelezo kuhusiana na somo la leo. Ana anasema. Ah, kono hon ii na. Ah, kitabu hiki ni kizuri. Ah. Inaonyesha mshangao. Kono hon. Inajumuisha maneno mawili ambayo ni. Kono. Yani hiki na hon, yani kitabu, kwa pamoja inamaanisha kitabu hiki. Ii na ni kizuri. Ii ni kivumishi kinachomaanisha kizuri. Na ni neno unaloongeza mwisho wa sentensi. Unasema hivyo ikiwa unazungumza peke yako. Kufurahi ni ureshi. Kwa hiyo ninaweza kujiambia ureshi na ikiwa nimefurahi, au sio? Hiyo ni kweli. Ana anaendelea. Are mo omoshiro sou. Yani, kile pia kinaonekana kuvutia. Are. Ni kile. Mo. Inamaanisha pia. Omoshiro sou. Ni kuonekana kuvutia. Umbo halisi la neno hili ni. Omoshiroi. Yani kuvutia. Unabadilisha sehemu ya mwisho ya. I. Na iwe. Sou. Ili upate omoshiro sou. Sou. Inaonyesha ya kwamba unabahatisha. Au nafanya maamuzi kutokana na muonekano wa kitu fulani. Sasa, Ana anaangalia vitabu vingi vya manga ambavyo vinaonekana kumvutia. Hawezi kuamua ni kipi atakacho kinunua. Kwa hiyo, anamuuliza Sakura. Sakura-san no osusume wa nan desu ka? Sakura, pendekezo lako ni lipi? Osusume. Ni pendekezo. No. Inaunganisha nomino. Sakura-san no osusume. Ni mapendekezo ya Sakura. Wa. Inaonyesha mada. Nan desu ka? Ni nini? Bila shaka unakumbuka. Usemi wetu wa msingi hii leo ni. Osusume wa nan desu ka? Pendekezo lako ni lipi? Tafadhali kariri hilo. Sakura anachukua kitabu kimoja na kukipendekeza kwa Ana. Kore wa do? Unaonaje kuhusu hiki? Kore. Ni hiki. Wa inaonyesha mada. Do. Ni unaonaje? Ni usemi unaotumika kuulizia kuhusu mawazo ya mtu mwingine. Hapa baada ya neno hilo. Desu ka? Limeondolewa. Ukiondoa neno hilo, sentensi inasikika kawaida. Ni swali. Kwa hiyo, litamke kwa toni ya juu. Kore wa do? Ana anaangalia kitabu ambacho kimependekezwa na Sakura na kujibu. Hora wa chotto. Simulizi za kutisha, mimi kidogo, ah! Hora. Ni simulizi za kutisha. Ni neno ambalo limekopwa kutoka lugha ya Kiingereza. Wa inaonyesha mada. Chotto. Ni kidogo. Unaweza kusema hivi kukataa pendekezo kwa namna ya kiungwana, ama isiyo ya moja kwa moja, baada ya chotto. Usemi wa kukanusha kama vile ni vigumu kwangu, au siwezi huondolewa. Unakwepa kutumia semi kama hizo ili nia yako ya kukataa isijitokeze waziwazi. Kwa hiyo mtu anaponipa kitu ambacho sikitaki, ninaweza kukikataa kwa kusema choto. Hebu sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 17 kwa mara nyingine. Ha, kono hon ii na. Are mo omoshiro sou. さくらさんのおすすめは何ですか?これはどう?ホラーはちょっと… Na sasa ni kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Akane Tokunaga, ambaye atatufundisha mambo ya msingi kwa hii leo. Leo tumejifunza kuhusu omoshiroso, yani kuonekana kuvutia. Unatakiwa kusema hivyo ikiwa utakuwa unabahatisha. Tunataka kujifahamisha zaidi kuhusiana na vile tunavyotumia misemo kama hiyo. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga oshiemasho. Anasema omoshiroso ni inaonekana kuvutia. Ikiwa utaongeza so baada ya kivumishi, unaweza kuzungumzia kile ambacho unakifikiria au kabahatisha baada ya kuangalia au kusikiliza kuhusu kitu. Katika somo la 13 umejifunza ya kwamba kuna aina mbili ya vivumishi kwa Kijapani. Moja ni aina vivumishi vya i ambavyo vinaishia na i, kama vile omoshiroi yani kuvutia, na isogashii yani kuwa na shughuli nyingi. Aina nyingine ya kivumishi ni na. Na huongezwa baada ya vivumishi hivyo ikiwa vitajitokeza kabla ya nomino. Hima inamaanisha kutokuwa na shughuli. Ni miongoni mwao. Ikiwa utaweka so, usemi unaotumika wakati unapobatisha baada ya kivumishi cha i, unabadilisha i kuwa so. Kwa mfano, isogashii yani kuwa na shughuli nyingi, inageuka na kuwa isogashiso yani unaonekana kuwa na shughuli nyingi. Kwa vivumishi vya na, unaongeza so peke yake kwenye vivumishi hivyo. Kwa mfano, hima yani kutokuwa na shughuli, inageuka na kuwa himaso, unaonekana kutokuwa na shughuli. Sasa utajifunza namna ya kubadilisha so iwe katika hali ya kukanusha. Katika upande wa vivumishi vya i, unabadilisha i na kuwa kunasaso. Kwa mfano, isogashii yani kuwa na shughuli nyingi, inageuka na kuwa isogashiku nasaso yani unaonekana kutokuwa na shughuli nyingi. Kwa vivumishi vya na, unaweka dewa nasaso baada ya vivumishi. Kwa mfano, hima yani kutokuwa na shughuli, inageuka na kuwa hima dewa nasaso, unaonekana una shughuli. Hayo ndio tuliyokuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Paul, unafikiri hali inayofuata kwa Kijapani unasemaje? Sisikii chochote. Kwa kweli Kijapani kina neno linaloelezea hali ambayo hakuna sauti yoyote. Shin. Kwa kawaida maktaba huwa iko kimya. Hali hiyo inaelezwa kama shin. Mathalan, unajaribu kuchekesha watu lakini hakuna anayecheka. Hali hiyo inaelezeka kama shin. Lakini hilo litakuwa jambo la aibu. Sasa Paul, neno lifuatalo linaelezea nini? Zurari. Zurari? Nimesalimu amri kwa kweli, sijui. Inaonyesha vile ambavyo watu wanavyopanga mstari au vitu vinavyopangwa. Kwa mfano, unasema chumba kimepangwa vitabu. Zurari. Katika kona ya tanakali sauti hii leo umejifunza kuhusu shin na zurari. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya ana. Yuo. Duka kubwa la vitabu lina tarakilishi za kutafutia vitabu kwa ajili ya wateja. Tunaweza kuzitumia kutafuta ikiwa duka husika lina kitabu fulani unachotafuta na wapi kilipo. Ni jambo linalorahisisha mchakato utafutaji vitabu. Bila shaka umefurahia somo la 17. Ana amefurahi. Amenunua kitabu cha katuni za manga kinachoangazia mapenzi. Katika kipindi kijacho atakumbana na jambo fulani. Hadi wakati mwingine.